الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہو علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مربر اساڈی آر وہو احد احمد تھیا اظہار وہوا احد احمد تھیا اظہار وہوا تعال اللہ محمد یار وہوا نہایت ہی واجب الاحترام مخلص اور مجاہد حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نقشبندی صاحب اور محترم سید غلام مصطفی شاہ صاحب اور عزیزم سید محمد عمران شاہ صاحب دیگر معزز بزرگو سنی حنفی مسئلہ کے حق رکھنے والے نوجوان پراؤ السلام علیکم عزیزان گرامی اج دا عظیم الشان جلسہ عام سالانہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہوندا ہے تو حسب سابق مثال بھی یہ جلسہ عام اپنی پوری آب و تاب اور رونق دے نال شان و شوکت دے نال انعقاد پذیر ہے تساں دوستان دا ذوق شوق بالکل حضرت صاحب دے فرمان دے مطابق قابل داد اے میں اگر گل کراں تو حق بجانب ہوواں گا کہ حضرت صاحب نے علامہ نقشبندی صاحب نے تواڈے اندر جان پا کے رکھی تانوں جگا کے رکھیا ہے کہ ایویں شعور نہیں پیدا ہوندا مسلسل 8 سال تو یہ شعور بیدار کیتا گیا ہے تو آج الحمدللہ اے عظیم اجتماع موہلن وال اڈے دے اتے سنیاں دا ٹھاٹھا ماردا ہویا الحمدللہ ایک دریا اور سمندر ہے حضرت صاحب دی شب و روز دی محنت خلوص علاقے دی محض رضا حق دی خاطر خدمت اس دا انشاءاللہ العزیز ایس جہان وچ بھی صلہ مل چکیا ہے ملے گا اور اگلے جہان مزید ملے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں ساریاں رونقاں بخشیاں نے شکل و صورت اللوں بھی تے ہر پاسوں اللہ تعالیٰ نے تانوں ایک ہیرا دیتا ہے تے بے لوس کام کر رہے نے میں مسجد دی حالت ویکھیے تے حضرت صاحب من دس رہے سن بھائی میں مسجد دے اندر چٹائی دے اتے سونا اور وہ یہ نہیں بھی علاقے دا گلا شکوا کر کے انہاں آکھیا ہے انہاں ایک حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جناب تحدیث نعمت دے طور تے کہ اس علاقے دے اندر ایس طرح کام کیتا ہے اور یہ میں بھی تانوں دس دیا کہ کام ادوں ہی ہوندا ہے جدوں چٹائی تے بہن والا بندہ ہو حضرت صاحب میرے کول تشریف نہیں لیا اتے کدی تشریف لیاؤن گے تے میں پھٹیاں تے رہنا یہ چٹائیاں تے میں پھٹیاں تے ہاں جی تے اج چٹائی دے پھٹے دا جوڑ ویکھنا ہاں جی تے انشاءاللہ العزیز پھر پھٹے توڑ ویکھنا تو جناب والا اے واقعی مصطفیٰ کریم دے دین دا کم ادو ہوندا ہے جدوں چٹائی نال یاری ہوے یہ کرسیاں تے بیڈاں نال یاری رکھن والا بیلی دین دا کم نہیں کر سکدا. یہ میں آزمایا ہے, ویکھیا ہے, جانچیا ہے, بلا کسے مبالغہ رائی تو میں دس رہا, بلا کسے کس بیانی تو دس رہا. میں بڑی بڑی دور دراز تک بڑے بڑے آلہ سطح دے جناب مطلب جڑے لوگ ہوندے نے انہاں نال بہنا, انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرنا, میں ہر طرح نال ویکھیا آزمایا ہے. یقین کرنا دین حق نو نہ بلڈنگ عمارت چاہیے نہ کوٹھی بنگلہ چاہیے, صرف ایک مرد چاہیے جہدا دل صرف ایک مولا نہ لگا ہو. بس اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, فرمایا جان لو میری مخلوق اللہ متقیاں دے نال ہے. بس تے دین اسلام دی خدمت وہی کر سکدا ہے جن دے نال رب ہوے. تے رب آندا ہے میں متقیاں نال ہونا, انہیں نہیں آکھیا میں دولت مندہ نال ہونا, میں سرمایہ داراں نال ہونا, میں فیکٹریاں والیاں نال ہونا, میں کوٹھیاں والیاں نال ہونا. وہ آندا نہیں میں متقیاں نال ہونا. بس تے جنہاں نال رب ہووے نا خیر انہاں تو ہی لبدی جے تے دین انہاں تو ہی لبدا جے. تے جتھے رب والی گل کوئی نہ ہووے اوتھے کوئی شے لبدی نہیں, ہاں اوتھے فراڈ تے چکر بازی تے لب جائے گی. باقی دین اسلام تے دین حق دی گل جڑی ہے او ساڈے امام احمد رضا بریلوی دا تساں نام سنیا ہونا ہے, آپ دا مدرسہ مسجد با مشکل کوئی پانچ مرلیاں چونی, مدرسہ بھی وچ ہے تے مسجد بھی وچ, با مشکل پانچ مرلیاں, پانچ مرلیاں بہن والے بندے نے ساری دنیا لٹ لئی, ایسا لٹیا دنیا نو کہ جتھے مرضی چلے جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اعلی حضرت دے درود و سلام جڑے نے نبی پاک دی بارگاہ ہے مقدس دے اندر وہ تانوں ہر پاسے گونج دے نظر آن گے. تو غرض ہے کہ بیلیو اللہ دے دین دے کام واسطے مرد چاہیدا ہے. کی چاہیدا ہے؟ مرد چاہیدا ہے. او اور پھر دوسری گل اے وی نال دس دیاں کہ جڑا مرد ہوے نا اللہ دا اون دے نال ہوندے وی غریب تے ماڑے بندے جے بہتے, اے وی پکی گل. سبحان اللہ, شرک پور دے دیوانے بیٹھے ہو, دین دی الفت, دین دا احسان اور انعام غریباں تے, انج آکھو, اینا آکھیے بھی دین نال غریب ہوندے نے, انج آکھو دین کرم غریباں تے کردا ہے. یہ شرف ہی اللہ سونا انہاں نوں دتا ہوندا ہے, اور انہاں غریباں نوں جنہاں نوں دین دے نال محبت ہے, اپنے دین دی غیرت تے درد ہے, میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے جدو قیامت والے دن اے ہو جائے غریباں وچ رب نے اپنے انعام تقسیم کرنے نے نا تے پھر امیر انگلاں منہ وچ پا کے نا تے افسوس کرن گے, آکھن گے کاش کے دنیا وچ ایک ٹائم دی ملدی تے دوجے ٹائم دی نہ ملدی. اے احسان عظیم مولا دا غربا اور مساکین تے ہوندا جی, تے او مالدار جنوں اللہ تعالی دولت جائز تے حلال ذریعے نال دے تے استعمال وی دین تے ہو جائے اونوں آکھیا جائے گا غنی شاکر, شکر گزار مالدار ہوئے تو اس دی وی بارگاہ رب العالمین وچ بڑی فضیلت, شکر گزار ہوئے قوم دا غدار نہ ہوئے تے عمل وچ خرکار نہ ہوئے بندے دا پتر ہوئے بندے دے پتر والا کام کردا ہوئے ڈنڈی نہ ماردا ہوئے غریباں دا خون نہ پیندا ہوئے جائز طریقے نال حق وی مزدوراں دا ہر کسے دا ادا کردا ہوئے ایہو جا غنی شاکر جڑا ہے اس دی وی بارگاہ رب العالمین وچ بڑی عزت جے. لیکن ایس لیے ہو جا بندہ لبن آستے دن نو دیوہ ہاتھ وچ رکھنا پیندا ہے. دن نو دیوہ ہاتھ وچ رکھ کے پھر لبنا پیندا ہے. بہر صورت میرے ابتدائی کلمات تمہیدی تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا جنہ دوستاں نے دامے در میں سخنے قدمے اس محفل مقدس نو سجایا ہے بنایا ہے سنواریا ہے منعقد کیتا ہے انہ سارے دی اللہ تعالی محنت نو قبول و منظور فرماوے. اسا سارے دے واسطے فقیر واسطے قیامت والے دن بخشش دا نجات دا ساڈی مغفرت دا سامان بنا دے. اذان گرامی مختصر وقت سویرے جمعۃ المبارک کے میں جناب دے سامنے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے حوالے نال پھر حضرت اشارہ فرمایا مینوں حکم فرمایا بلکہ کہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دور سے مبارک کے انہاں دا ذکر خیر بھی انشاءاللہ کراں گا اور ہے نقش بندیاں دے پیشوا دا ذکر جو ہے تے مڑ نقش بندیاں دا ذکر تے آپ پہ آ جائے گا نا. تو جناب والا توجہ فرمانا اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ دے اندر جس سورت دا نام سورت و تعلیم المسلہ اللہ تو منگنے دا وال دسن والی سورت اللہ تو منگنے دا وال دسن والی سورت کے اللہ تو منگنا ہے سوال کرنا ہے تے کیویں کریے ایک کے سوال کیویں کریے کی کچھ سوال تو پہلا کرنا پائے گا دوسرا سوال کیڑی شاید کریے لے جنہوں دو والا آ جان نا تریجی شاید قبولیت سمجھ پاسے جا پئیے یہ دو والا سکھ لے ایک تے سوال کرنے تو پہلا کی کرنا ہے دوجا سوال کیڑی شاید کرنا ہے سوال کیونکہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. تو مولا قدوس خالق کائنات نے سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید دی پہلی سورت مبارکہ اس دے اندر مولا دستا ہے پیا میرے کو منگو تے کی منگو اور کیویں منگو. ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ نے سانو تعلیم ارشاد فرمائی میرے کل منگنا دے تے کیویں سوال کرو. پہلو آکھو الحمدللہ رب العالمین ذرا گونج پہ جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلا سوال کر دیا دسیا مولا نے طریقہ تے وال سکھایا سانو الحمدللہ کیونکہ کسے کول وی سوال کرنا ہوئے سائل نے تے ان دی تعریف شروع کر چھڑدا ہے. اللہ فرماؤں دا میرے کول سوال کرنا ہوئے پہلا میری تعریف کرو آکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اے ہو جیاں صفتہ میری آن دا ذکر کر جے دے نال میری رحمت جوش دے اندر آ جاوے آنکھ میں رحمان میں رحیم اے ہو جیاں شانہ میریاں ذکر کر جے دے نال میری رحمت نو جوش تے ابالا آوے گا جدو میری رحمت جوش چاوے گی تیرا بیڑا پار کر چھڈاں گا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قربان جاواں دس دیئے پئی قرآن دی آیت کہ اللہ سونے تو جدوں سوال کرنا ہوئے اللہ دی تعریف تو بعد قربان جائیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سونے دی عبادت کر کے پھر تعریف کر پھر آکھ ایاک نستعین اے مولا کر پھر مولا فرماندا ہے میری بارگاہ وچ سوال کر یا مولا میں صرف تیرے تو ہی منگن والا ہوں میرا اصل رخ تیرے والوں نے مولا یا کا نستعین غور فرمایا اللہ نے والا دسیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرماؤں دے نے جیس دعا دے شروع دے اندر دے آخر دے اندر نبی پاک دے درود نہ پڑیا جاوے او دعا کدی قبول نہیں ہوندی اللہ سونا سندا نہیں اللہ دیا بندیا اگر غور فرما قربان جائیے اللہ سونے تو منگنا ہوے تے جناب پہلا درود مبارک سرکار دے وسیلہ پیش کر لے جدوں درود پڑے گا وسیلہ پیش ہو جائے گا راہ بنا لے گا رب تک پہنچن دا راہ بنا لے گا ان سمجھ لے تیری دعا نوں تیری دعا نوں پک ڈنڈی دس پینی آ جے دے تے چڑھ کے مولا دے کول پہنچنا ہے قربان جائیے درود مقدس پڑھ گئے تے جناب اللہ دی حمد و ثنا کر گئے اللہ دی عبادت تے استعانت تو بعد ہن مولا دسدا ہے پیا میرے کول سوال کیڑی شاید کرنا ہے فرماندا ہے آنکھ اہدن الصراط المستقیم قربان جاواں ذرا غور فرما اللہ پیا فرماوندا ہے آکھ اے بندیا میرے کہو میری بارگاہ دے اندر اہدن الصراط المستقیم اے مولا سانو سیدھا راہ وکھا دے اللہ دیا بندیا ذرا غور فرما اہدن الصراط المستقیم ہن ذرا غور فرما اللہ سونا پیا سانو دسدا ہے پیا میرے کول منگنا کیڑی شے سوال کیڑی شے دا کر اللہ دیا بندیا رب نے اس قرآن دی پہلی سورت دے اندر مسئلہ کھول دتا ہی ساریاں چیزاں بعد سوال کر پہلو رب کول ہدایت منگ لے کی منگ لے ہدایت ذرا اہمیت یاد رکھنا خدا دیا بندیا ایک قرآن دی تمہید ہے سورہ فاتحہ قرآن دی تمہید ہے تے قرآن دی تمہید چلا کیڑی جڑی گل پیا کردا ہے سمجھ لے رب دے نزدیک سارے نالوں اچھی شے ہے ہوئی جدا نا ہدایت کی نا ہے ہدایت میں اگے کھولاں گا ہدایت تے پھر پتہ لگے گا ہے تے انشاءاللہ العزیز سونے صدیق دے جوڑیاں دا صدقہ جے صدق و حق ثواب انج کھل کے نکھر کے نہ آوے تے پھر آکھیا سبحان اللہ سونے سیدنا صدیق اکبر زندہ باد سونے صدیق اکبر زندہ باد غور فرما اللہ دیا بندیا مرد پیا کرنا اللہ رب العالمین ارشاد فرماؤں دے اہدن الصراط المستقیم فرمایا میرے کل سوال کر منگن والے آپ پانچ ٹائم دی نماز پڑھنا ہے ذرا غور فرما جنہاں نوں نہیں توفیق پہ مل دی دعا کر اللہ رب العالمین انہاں دا سر وی اپنی بارگاہ دے اندر جھکا دے وے غور فرما اللہ سونا پیا فرماؤں دائی پانچ ٹائم اے ہوئی میرے کل سوال کر پانچ ٹائم سوال یاد رکھ رہے کسے صورت نوں نماز دے اندر پڑھنا معین طور تے واجب نہیں ایک صورت فاتحہ والی جس صورت نو پانچ ٹائم پڑھنا پیندا ہی جے ایک ٹائم دی نماز وچ ایک رکعت تے رہ جاوے گی پہلیاں فرضاں دیاں رکعتاں وچ رہ جاوے گی سجدہ سہو پے جاوے گا اللہ آکھے گا سجدہ کر اس گل نو بھلیا کیوں ہے اے کوئی بھلیکھے والی گل ہے جتھے بھلیا کر سجدہ ایتھے اندازہ لگا جیندا اتوں رب نے ڈانڈے رکھیا ہے رب نے چٹی پائی ہے فرمایا سجدہ کر تے گل سمجھ لے اس صورت دے اندر راز سارا لکیا پیا ائی جنوں اللہ اندا جے بھلیکھے نال وی چھٹ گئی تے تینوں سجدہ کہ پہ جانا سجدہ صاحب دا دو سجدے نال کرنے پیندے نے جنوں اسی آکھاں گے اللہ اندا میری طرف اے ڈانڈے تیرے تے شاباش دو سجدے ہور کر ایتھوں اللہ سونے دے ایس جناب قرآن مجید دی اس صورت دی اہمیت دا اندازہ لگا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اس صورت دا مقام کی ہے اور مسلمان واسطے صورت کی ضروری اور ویسے چار کتاباں 100 صحیفے آسمانی سارے دا علم ایس سورت فاتحہ دے اندر پیا جی. اور گل کرن لگا ذرا ناراض نہ ہونا, اس سورت فاتحہ دے اندر ساریاں کتاباں دے علم پئے نے. بولو کی پئے نے؟ ساریاں کتاباں پچھلیاں دے علم پئے نے. وجہ اے آ سوال کیڑی شے ان دے اندر مولا رکھی ہے؟ یہ دے اندر اللہ نے اپنے پیاریاں دی پچھان دسی, اپنے بندیاں دی پچھان دسی ہے مولا نے, جس دی وجہ نال اے سورت سمجھو سارے قرآن دا مغز ہے. کیوں؟ خدا دی قسم علماء نے لکھیا ہے, عارفین نے لکھیا اپنی کتاباں وچ کہ رب نو پچھاننا سوکھا ہے تے رب دے پیارے نو پچھاننا اوکھا جے. آؤں نا میں سلطان صاحب دا کلام تے بڑے کلام سناواں گا, ذرا غور کر. اس سورت مبارکہ اللہ نے پیاریاں دی پچھان دسی آ, تے رب دے پیار رب نو پچھاننا سوکھا ہے تے رب دے پیارے نو پچھاننا اوکھا ہے. یہ ادو ہی پچھان ہوندی ہے جدو مولا آپ کراوے, جدو مولا آپ کراوے. اس واسطے اتھے پچھان انج دسی ہے, خدا دی قسم لکن والی گل بالکل رکھی کو نہیں اللہ نے. ذرا غور فرمان لا دیا بندے آؤ, میں رپیا کرنا. رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, فرمایا میری بارگاہ دے اندر سوال کرے مولا سانو سیدھا رستہ وکھا. ذرا غور فرما, ہن جناب والا سوال ہونا سی اے مولا کریما سیدھا رستہ کیویں لبھیے, کیڑا سیدھا رستہ صراط مستقیم سیدھا راہ کینوں آکھیا جاوے گا؟ ذرا غور فرما, جدو رستہ ایک ہوے پھر سجے کھبے رستے دے نال ٹوئے ٹبے بھی ہوندے نے, جنگل بوٹے بھی ہوندے نے, پھر منزل بھی ہوندی آ, ابتدا بھی ہوندی آ, انتہا بھی ہوندی آ, تاں رستہ وچ بندا ہی اللہ نے رستہ فرمایا. ہن اس رستے دی ابتدا ہوئی ہے, اس رستے دی تے منزل مقصود بھی ہے, اندے سجے کھبے جناب ٹوئے تے ٹبے تے جنگل تے دشمن تے ڈاکو بھی موجود نے. ایس سورت مبارکہ نے خدا دی قسم رستے دے اندر جو بھی ہونا ہے رب نے سارا بیان کر دیتا ہے. ادھر ویکھ اللہ دیا بندے مرد پیا کرنا, ارشاد ربانی اہدنا الصراط المستقیم, فرمایا سیدھا راہ مولا سانو وکھا دے. ہن سیدھے راہ دی تلاش دا جدو مسئلہ اٹھیا, نشانیاں دا مسئلہ اٹھیا, بغیر نشان تینو پتا ہے سڑکاں دے اتنے نال ہی سڑک دے بیٹھے ہاں, سڑکاں دے اتنے اشارے لگے ہوندے نے, سڑکیاں دے اشارے لگے ہوندے نے جنہاں دسنا ہوندا ہے موڑ ادھر جا رہا ہے, ہاں جی جناب ادھر جا رہا ہے, سارے موڑاں دے جناب ہر پاسے جناب نہ پتے دسنے نے. اسی طرح جدو دریاواں دا بندہ سفر کردا ہے پھر دریاواں دے جناب والا ہن کسے جگہ دے ڈونگا پانی آنا ہے, کسے جگہ تے جناب جی کھوبا ہونا ہے جتھے بندہ کھب جاندا ہے, مگر جناب جڑے اتھوں آن جان والے ہوندے نے انہاں رستے دے اتے جناب یا رسے لائے ہوندے نے یا کانے لگائے ہوندے نے یا جناب والا بانس جناب اتھے لگائے ہوندے نے, او دسدا ہے رستے پہ دسدے ہوندے نے, او نشانیاں پہ دسدے ہوندے نے. انہاں دے نال لگا چل اوے بیلیا, دریاواں تے سمندراں تو پار ہو جاویں گا تے کنارے لگ جاویں گا. اللہ دے بندے ذرا غور فرما, جڑے رستے دے لوازمات نے, جن رستے واسطے جناب ضروری باتاں نے قرآن مجید نے ایتھے سارا کچھ بیان فرما دیتا ہی. قربان جاواں مگر یاد رکھ لے, اے دلوں سوال کر لے, کیونکہ جدو جدو اللہ تو سوال کرے گا مولا تینو ضرور عطا فرماوے گا. پر سوال دلوں ہوئے, منافقت نال سوال نہ ہوئے. تینوں پتہ ہے جدو آندا جو پیا ہے میرے کول اے منگ تے انج منگ تے اون دے دین دا ارادہ ہویا کہ نہ ہویا؟ مڑ جے نہ ہوندا تے انج ول دسدا ہی نہ. معلوم ہویا اون دے دین دا ارادہ ہے, مگر منگن والے نوں ذرا ول چاہیدا ہے. ہائے ہائے ہن اوہی ول دسن دی واری آ گئی. اللہ دا انعام کی اللہ سونا فرماؤں دائی, جدو سوال اٹھے مولا رستہ کنہ دا, فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا راہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام فرمایا، جنہاں تے تو انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، مزہ نہیں آیا ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ، رستہ انعام والیاں دا، غور فرما انعام والیاں دا رستہ، قربان جائیے جناب انعام والیاں دا رستہ، اللہ نے ہن سانو نشان لات کے دس دتائی، کانے لالا کے دس چھڈیا اے، لائے کانے میں دسن لگئی، اے بانس میں لا دتے نہیں، بھاویں جناب تینوں رکھ لکھ جناب رستے دے اندر، او تینوں مشکل آونی انہاں کانیاں نوں نہ چھڈی، ہائے ہائے دائیں بائیں لاؤں قربان جائے اللہ دیا بندیا غور فرماؤ، اللہ سونے نے دس دیتے صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا اے، ہن ذرا غور فرما، ساڈی نظر چ انعام ہو رہے، ساڈے مولا دی نظر چ انعام من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا رسول یا رسول اللہ، اصل کے حق اہل سنت و جماعت، شیر اہل سنت، مولانا فضل احمد صاحب چشتی، آستانہ علیہ شرقپور شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، غور فرما اللہ دیا بندے آؤ، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے آندا ہون اللہ نے عطا پتا دسیا ہے، کنا دا انعام والے آندا عطا پتا دسیا ہے، تاکہ گل پردے وچ نہ رہ جاوے، کوئی اے نہ آکھے مولا راہ دسیا ہی پر پتا پورا نہیں ہوں دسیا، میری گل سمجھ، چنگے بندے کو راہ پوچھئے نہ دھیان کرنا، نسلی بندہ ہوئے خاندانی راہ تے کھلوتا ہوئے کس راہ تے بندہ پوچھے نا تے اگلا آندا ہے ایسا راہ دس دا سدھا توڑ پہنچے گا، تے جے گندی نسل دا ہوئے انہیں ہور پٹھا دسنا، میری گل سمجھی ذرا، ایمان نال او جے ہوئے سجے کھبے ہون سجے تو انہیں کھبے دس دینا، تے جے ہوئے کھبے تو انہیں تے سجے دس دینا، ایک گندی نسل دے بندے دا کام ہے، چنگی نسل دا بندہ ہوئے تے راہ توڑ جا دستا ہی، ہائے ہائے راہ کیڑا دستا ہے توڑ دا دستا ہے، تے جے دسن اے تے بندیاں دے خاندانی بندیاں دا کام ہے، تے جے بندیاں دا مالک دسن والا ہوئے تے کی خیال ہے پھر توڑ دا نہیں ہونا، حضرت صاحب اشارہ کیتا آکھو تے گل کر دیا، توڑ دی گل آ گئی، راہ دسن والا خاندانی ہوئے او توڑ دارا دسدائے، خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ سرکار نقش بندیاں دا ولی سکھاں دا ٹولا جا رہا سی، بابا جی رستے دے اندر ہڑ پے باندے نے، سکھ ٹکرے کہن لگے بابا جی ذرا راہ دسیا جے، فرمایا کتھوں دا، کہن لگے کروڑ دا، آپ نے فرمایا کیا کھیا جے، آخ جی کروڑ دا راہ دسیا جے، فرمایا کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں، کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا پوچھنا جے، کہن لگے بابا جی جے توڑ پوچھا دیو تے ہور مہربانی ہوے گی، توڑ دا راہ چا دسو، انہاں ہور توڑ سمجھیا پر فقیراں دا توڑ ہور ہوندا ہے، فقیر دا توڑ ہو رے، دنیا دار دا توڑ ہو رے، بابا جی سرکار نے فرمایا لے پھر جے توڑ دا راہ پوچھیا جے اکھاں بند کریا جے، اکھاں سکھاں نے بند کیتیاں، اکھاں کھولیاں ویکھیا تے سامنے روضہ رسول اے درد مرد ملے تے اوے مرد ملے تے او درد نہ چھوڑے اوے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوگن دے گن کردا مکامل لوگی محمد بخشا اوے لال بناونی پتھر دا جدوں سکھاں نوں توڑ دا راہ دسیا ترا غور کرنا یا کروڑ دا پے پچھ دے سن یا اکھ بند کیتی اے مدینے وچ کھلوتے سن کتھے ترا غور کر خدا دی قسم اینی رفتار تیز کسے سینس دان دی نہیں جے نانو سپیٹ لگ بھی جاوے تے پٹھے پاسے دی لگ دیا فقیران دے صدقے جائیے جے رفتار تیز کرن تے توڑ پچا چھڑ دینے حق چار یا ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا صراط الذین انعمت علیہم انعام والیاں دا راہ مولا سانو وکھا انعام والیاں دا راہ وکھا اللہ سونا ہن دسدا ہی پیا فرمایا کیڑے کیڑے انعام والے نے من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين اللہ دیا بندیا قربان جائیے درائے ہون اے اللہ دی دسی ترتیب نو سامنے رکھ لے اللہ نے واضح فرما دیتا ہی انعام والے کیڑے نے فرمایا نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماؤں دا چار گروہ جے چار ٹولے جے میرے انعام والے اور سنیا ویکھ کسے جماعت انا چون دے وچوں ایک نہیں ہونا کسے وچ دو نہیں ہونے صدقے جاواں سنی مذہب توں جے دے اندر چار ہی نے خدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جڑی اینک رب پیا لاؤندا ہے اون دے نال او اینک لا کے ویکھے نا انعام والے اللہ پیاندا ہے میرا انعام کی ہے پہلا انعام کائنات دے اندر سب تو اعلی انعام نبوت دا بولو کی دا نبوت دا انعام اس دے نال دا دنیا چ انعام ہے نہیں پہلا انعام نبوت دا والصدیقین دو جا انعام صدیقیت دا والشہداء تری جا انعام شہادت دا چوتھا انعام والصالحین سالے اون دا سالے کیا جاندا اے ذرا توجہ فرما چواں چواں ٹولیاں دی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیا، چواں جماعتاں دی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو جائے. نبوت انعام ربانی خاص، اے جناب قسم نال نہیں لبدا، اے جناب کیتیاں نہیں لبدی، اے اللہ دی عطا خاص ہے. سو یجعل رسالتا، اللہ فرماؤندا ہے میں خوب جاننا وا میں اپنی رسالت کتھے رکھنی آ، اپنی رسالت ہاں مت سمجھو اونا بیلیاں وانگو جڑے اینج کرن تے او آندے نے پلیکھا کھا گیا، جبریل پلیکھا کھا گیا، اللہ دا میں خوب جاننا میں رسالت کتھے رکھنی ہوندی ہے. کی مطلب پہلو رب نبی جنوں بنانا ہوندا ہے نا او دا جسم تے دل تے جان ہی انج دی تیار کردا ہے، پھر جنہ پار پاؤندا ہے اگلا چلدا ہی جاندا. میرے پیر میرے لیے شاہ دی گل سن لے تے نبوت دا مقام سمجھ آ جائے گا. آلہ حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ سرکار اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر دے سن، ایک ذرا شوخا جا بندہ آپ دے حجرہ مبارک دے اندر وڑ گیا، لوکا بڑا منع کیتا نہ رکیا، شوخا سی شوخے ہلاک بڑے ہوں جی یہ شوخے بندے ہو نا. میں ویکیا پرا ایڈا پیر مولوی میں جانا تھا یہ ہو جاندی لتاں تاں دے سر تھاں بڑا چھتی نال ہو جاندا ایمان نال، یہ اللہ دے بندیاں دے اگے شوخی شاخی نہیں ویکھی دی، ہاں نہیں ویکھائی دی، وہ شوخا بن کے گیا. بندے روکیا ہوئے نہ بیڑا غرق کرا، پیر صاحب قبلہ سرکار اپنے مقام وچ بیٹھے ہوندے نے، کیوں مروں؟ نہیں نہیں میں جانا. اگے جا کے نا کہن لگا جناب اے جڑا تہانوں مقام اللہ نے دتا تھا میرے تے سٹو گا. آپ سرکار انج خیال بیٹھے سن، انج نظر مبارک چک کے نا دھیان پایا سرکار نے، پاگل ہویا، ساری زندگی پاگلاں چ گزر گئی، پر بچت یہ ہو گئی کہ پاگل ولی دی نظر نال ہویا، دنیا نال نہ ہویا. ولی دی نظر دا پاگل بھی بچ جائے گا، خدا دی قسم کر کے آنا. تے ہائے ہائے ہائے، حضرت صاحب اشارہ فرما رہے ہیں دوجا مقام نبوت سمجھ آ جائے گا، نبوت دا مقام دی سمجھ آ جائے گی. دوجی گل سن لے، حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سرکار، حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سرکار دے مرشد کامل، حضرت باقی باللہ سرکار بیٹھے نے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی دے اندر لکھیا ہے، قربان جاواں جناب حضرت خواجہ باقی باللہ تشریف فرمانے، ادھر جناب آپ دے پرانے آ گئے، آپ دے جناب دے جناب مہمان آ گئے، حضرت نے جناب غلام نو بھیجیا، فرمایا فلانا تندوریا جڑا نال رہندا ہے اونوں جا کے کہہ دے خواجہ صاحب فرماوندے نے ساڈے مہمان آ گئے، انہاں دی خدمت کر دے جناب. انہیں جناب روٹی پکائی، خدمت کیتی، خدمت تو بعد خواجہ صاحب نے فرمایا ادھر بلاؤ ان کتھے گیا ہے. ہاں جی خان ساما تندوریا آ گیا، آپ نے فرمایا بے لیا دس کی منگنا ہی، کی منگنا ہی، پر فقیران دا ہمسایا سی منگن دا ول آیا ہے، خدمت کیتی کھڑا سی پھر منگن دا ول ویک آ گیا، کیویں آیا تو میں ہو بھی تے ساڈی نظر چ یا کوٹھی یا بنگلہ یا گڈی یا بڈی، اس تو علاوہ کیڑی شے ہونی ہے. پر ویخ بندے دے منگن ویخ، بندہ سی نا مرد سی مرد، انہیں آخیا منگی وہ شاید جڑی رب لو نہیں ملتی ہوتی، یہ جڑی جڑی شاید ہٹاں تے مل جائے، ہٹیاں تے لب جائے، وہ کی منگیے؟ کہنے لگا سرکار کی دینا جے مینوں؟ آپ نے فرمایا مانگو، تینوں آخیا جو مانگ. کہنے لگا حضور جے پھر منگنا نا میں تے دینا جے تے پھر اپنے ورگا سے کرو، کی کر دیو؟ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے کی سوال کیتا ہی، یہ تے تو نہیں پچا سکیں گا، کی آکھ دیتا ہی؟ کہنے لگا پاوے پچا سکاں تے پاوے نہیں، کام ہی یوں کرنا ہے، جے تے کرنا ہے جے دی بسم اللہ نہیں دے تو آڈی مردی تو آپ ہی بھی آکھے ہیں. خواجہ صاحب فرماؤں لگے اچھا پھر آ جا. کمرے چ داخل ہوئے، دروازہ بند کیتا، چاٹ تو بعد باہر نکلے، نہ شکل پشانی جاندی سی، نہ شکل دا فرق رکھیا، نہ ظاہر دا فرق رکھیا نہ باطن دا فرق رکھیا، شکل ہی بدل کے رکھ دیتی جننے خادم سا، کیونکہ آکھیا سی اپنے ورگا کر دیو، جدو آکھیا نے اپنے ورگا کر دیو باہر نکلیا ویکھن والے ادھے غلام تندوریے دے پیرے چ ڈگے تے ادھے غلام جناب باقی بلا دے پیرے چ، خدا دی قسم ذرا توجہ فرماؤ، جدو لوکاں نے ویکھیا فرق کتھوں مت پتہ لگا، تندوریا بے ہوش سی خواجہ باقی بلا ہوش دے اندر سن، ہن ایتھوں ہی سمجھ لے جے ولایت دا مقام دوجے کول نہیں پچایا جاندا پھر نبوت والا کتھوں پچایا جائے گا، وہ ولایت دی نظر پی جائے تے وہ آکھے میرے اپنے ورگا جا کرو، وہ نہیں پچ سکیا تے سمجھ لے پھر رب نے 124,000 کم و بیش جو نبی بھیجے نے، پہلا انہاں دے جسم جسے تے انہاں دے دل تے انہاں دا اندر ظاہر باطن رب نے نبوت دے مقام دے مطابق بنایا تا رب نے نبوت عطا فرمائی، اے نہیں کہ رب نے ایویں چوک کے رکھ دتا ہوئے نبوت رسالت نو، اے جناب جی اس طرح نہیں کہ اپنے ہاتھ دعویٰ کر بیٹھنا مرزے قادیانی وانگو تے آکھنا میں نبی بن گیا، نا نبوت دے واسطے اس مولا نے پہلا جانا دا انتخاب کیتا ہے، انہاں دی تخلیق ہی مختلف ہے، انہاں دے ذہن مبارک ہی مختلف نے، ہاں جی انہاں دے نفوس قدسیہ دی تخلیق ہی مختلف رب نے رکھی ہوندی ہے، اے نبوت دی تھوڑی جی تینوں ایویں جھلک جناب بیان کیتی، ہن آ جا ذرا صدیق ال والصدیقین، فرمایا دوجا مقام صدیقی اللہ ہے، ہن ایتھے جناب والا اللہ دے ولیاں تے مفسراں نے دو گلاں کیتیاں نے، قرآن نو جدوں پڑھنے آ نبی تے صدیقین دے درمیان فاصلہ نہیں دسدا، گل سمجھنا ذرا، فاصلہ نہیں دسدا، کان صدیقا نبیا، غور کرنا صدیق نبی فاصلہ وچ کوئی نہیں رکھیا گیا، معلوم ہویا نبیاں دے نال صدیق نے، نبیاں دے نال انہاں وچ فاصلہ انہاں وچ فرق، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ایک پتے دی گل لکھی تفسیر روح المانی دے حوالے نال پیش کرن لگا، آپ فرماتے نے صدیقین اور نبیاں دے درمیان ایک مقام ہے، فرمایا جنوں میں اپنی ولایت والی نظر نال ویکھیا وہ مقام ہے صدیقیت کبرا دا، کبرا فرمایا صدیق دے ہور ہون گے پیدا ہوندے رہن گے پر صدیق اکبر نہیں ہونا، ادھر وے صدیقیت کبرا دا مقام رکھنے والا صدیق اکبر، آ دن پھر تے رات پھر ہر پاسے ملاحظہ کر کے ویکھ، اگر صدیق اکبر کسے پاسے تینو نظر آ جائے سوائے سنیاں دے تے پھر تے کانٹا لا دئی، اللہ نے آکھیا وا صدیقین جمع دا لفظ بولے، معلوم ہویا صدیق دے بڑے ہون گے پر صدیق اکبر کوئی نہیں ہونا، صدیق اکبر کوئی نہیں ہونا، الحمدللہ ذرا غور فرماؤ میں جناب والا تیرے سامنے پیش کر دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا راہ کی سی، سونا صدیق کیڑے پاسے سی کیڑا راہ رکھدا سی، ہاں جی قربان جائیے ذرا غور فرماؤ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ سرکار خطبہ ارشاد فرمایا بخاری مسلم ترمذی دے اندر صحابی حدیث پا گیا حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا خود تقریر دے اندر حضور نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے ایک عبد ایسا ہے جنوں اللہ نے اختیار دیتا ہے دنیا وچ رہن دا یا آخرت والا ہون دا سمجھو صدیق اکبر درا دا تینوں جناب انج نہ کھیڑا ہو جائے گا تینوں پتہ لگ جاوے گا جدو کملی والے نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جنوں اللہ نے اختیار دیتا ہے اے اختیار دیتا ہے کہ اے میرے بندے جے چاہنا تے دنیا وچ رہ جاؤ جے چاہنا تے پھر ساڈے کول آ جاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے جدو یہ گل کیتی ہے قربان جاواں جناب سارے صحابہ بیٹھے نے ہاں جی مولا علی مشکل کشا وی وچ بیٹھے نے مگر کسے نوں حضور دا اشارہ سمجھ نہیں آیا او صدیقیت کبرا دا مقام کام تے بہن والا جد نبی پاک رسول اللہ دی ذات دے درمیان تے صدیق اکبر دے درمیان فاصلہ کوئی نہیں فرق کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر رو پے نے حضرت صدیق اکبر دے بے آواز اتھرو نکل گئے نے ہاں جی صحابہ عرض پے کردے نے حضرت عمر آپ فرماؤندے نے کملی والے نے کسے دے بندے دے بارے گل کیتی ہے حضور نے کسے بندے دی گل کیتی ہے اے بڈھا بابا ایویں رون لگ پیا ہے اینو کی بن گیا حضرت عمر فرماؤندے نے سانو بعد وچ گل کھلی جنا کملی والے دے اشارے سونا صدیق سمجھدا سی اسا نہیں سا سمجھ سکتے کی آخر صدیق اکبر پہنچ گئے کہ جیڑا بندہ جنوں رب اختیار دے وے کہ جے چاہنا ہے تے دنیا تے رہ جا تے جے چاہنا ہے تے ساڈے کول آ جا او بندہ جے ہے تے ایہو ہی ہے جیڑا خود کھلوتا بعد پیا فرماندا ہے ہائے ہائے اور فرما ایتھے ہن کملی والے دا اختیار ویکھ معلوم ہویا سونا اوناں چیر دنیا تو گیا ہی نہیں جنہ چیر رب نے اختیار نہیں دتا جنہ چیر رب نے اختیار نہیں دتا پہلا رب نے اختیار دتا ہے اچھا میں گل کرن لگا اگر کملی والے فرما چھڈ دے مولا میں دنیا تے رہنا ہے تے خدا دی قسم قیامت تک دنیا تے رہنا سی کیونکہ رب نے جو اختیار دیتا تے اختیار او دو ہی دے ہی کہ جنہ دو چیزیں چے اختیار دے رہے ہیں اگلے نو اونا وچوں جیڑی شے پسند کر لے تو انہوں دینی پہنی تے رب دیتا ہے اختیار محبوبہ چھوڑ لے دنیا چے رہنے ہی کہ سادے آلونے ہی تے اوہ اختیار دے حضرت صدیق اکبر نے سمجھ لیا سمجھ کے رو پے فرمان لگے لگدا ہے ہجر فراق دا وقت آ گیا ہے بس جڑا سرکار فرما رہے نے اختیار دے دیتا ہے رب نے سمجھ رہا ہے حضرت صدیق اکبر دا اور حدیث دا مذہب دسیا ایو ہی کملی والے مجبور نہیں رب نے اختیار ہی دے چھڑے نے یعنی مختار کل بنایا ہے مختار کل بنایا ہے قربان جا یہ ذرا غور فرماؤ مرد پیا کرنا اللہ دیا بندے آؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار آپ دا نبی پاک سرکار دے بارے ہوئی علم کی دائمان سی سونے سرکار اختیار والے نے کی نے اختیار والے نے مختار کل نے ساریاں شانہ اللہ نے آپ نو دتیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہی عقیدہ تے ایمان سی قربان جائیے ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا اگر ادب مصطفیٰ ویکھ خدا دی قسم و ادب وی سنیاں والا ہے او اے سمجھ لے کہ او ادب سانو سنیاں نو صدیق تو عطا ہویا ہے اسے واسطے ادب والے ایتھے ہی لبن گے تے شوخیاں دا ٹولا شوخے چھوک چشم بے حیا دلیر تے دلیری وی کنا گئے اللہ دے پیارے آ گئے او چھڈ کی ہوندا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دا او ادب کیتا ہے کہ خدا دی قسم مثال قائم ہو گئی ہے دنیا وچ حضرت صدیق اکبر نبی پاک سرکار والی مسند دے کدی نہیں بیٹھے جتھے حضور بیٹھے سن نا صدیق اکبر اتھے کدی نہیں جے بیٹھے تینو پتا ہے اکل آلا تو یہ آکھے گا لو کی ہویا ہویا کی جگہ ہی ہے نا پر سونے صدیق اکبر اس جگہ تے قدم نہیں رکھیا جتھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے اسے واسطے منبر رسول دی پوڑی دے اتے جتھے سرکار کھلون دے سن صدیق اکبر بیٹھنا گوارا نہیں کیتا فرمایا اے مسند مصطفیٰ دی میں نو کملی والے دے پیرا مبارک دی جگہ مل جائے سرکار دے قدمان دیئے ہوئی کافی اللہ دیا بندیا غور فرمائے ہوئی جناب ادب احترام نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا او اپنو صدیق اس واسطے آکھیا جاندا ہوئی کہ صدیق آکھیا جاندا ہے اس نو جیڑا تصدیق کرن دے اندر جلد بازی کرے توقف نہ کرے ٹھہرے نہ سوچے نہ اے ویکھ ادھر ویکھنا جے انج کرن لگ پیا نا مسلنا حضور دی گل آئی ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا صدیق ہے ادھروں گل مبارک نکلے تے ادھروں تصدیق ہو جائے اور آ قسم وحدہ لا شریک دی صدیق اکبر سرکار دا او پہلا دن جدن اعلان نبوت کنا مبارک وچ پیا ہے اس وقت تو لے کے آخری وقت تک کوئی ایک واقعہ اگر دکھا دے کہ صدیق اکبر نے توقف کیتا ہوئے سوچیا ہوئے مصطفیٰ دا حکم ہوئے تے صدیق سوچ وچ پے گئے ہوں نا ادھروں حکم نکلتا سی صدیق کر گزرنے سا گل کرن لگا غور نال سننا سنیو کڈے خوش نصیب آ کڈے خوش نصیب خدا دی قسم تھوڑا جا ساڈا ول نکل جائے تے گل بڑی بنے گی سانو اللہ نے چون چون کے دیتے نے گئے اپنی مخلوق چون چون کے سانو دے دیتے جے بھول لو اے موجا لو اکھ نال کو سنگی اور سنگی نہ کریے نال کو سنگی اور سنگی نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے کدی ہنس نہ تھی ولی پاوے موتیاں چوگی چگائیے ہو تمہیں کدی اوے تربوز نہ تھی ولی پاوے توڑ مکے لے جائیے او کوڑے کھو اے کدی میٹھے نہ باہو کوڑے کھو اے کدی میٹھے نہ باہو پاویں سیمنا گڑ پائیے یا قربان جائی اللہ دیا بندے آگا اور فرما میرے پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار آپ نے نبی پاک دی گل دے اتے کدی سوچ نہیں کیتی کدی توقف نہیں کیتا کدی جناب آپ سرکار ٹھہرے نہیں قصدی کے ہمیشہ جلد بازی کیتی ہے اسے واسطے کملی والے حبیب نے فرمایا جدو حضرت عمر بن خطاب دا جھگڑا ہو گیا حضرت مولا صدیق اکبر دے نال جھیڑا ہو گیا گل دے اتے آپ آپس دے اندر تکھے میٹھے ہو گئے لے جدو کملی والے دی بارگاہ دے اندر گئے نے حضرت عمر اپنی صفائی پیش کر رہے نے حضور میری غلطی کوئی نہیں میری غلطی کوئی نہیں کملی والے دا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے رنگت تبدیل ہو رہی ہے حضور فرماندے نے عمر ہر تار کملی صاحبی اے عمر کی گل ہے کیا تساں میرے یار نو میرے واسطے چھڈنا کہ نہیں چھڈنا کیوں اس واسطے فرمایا جدو میں نبوت دیران فرمایا سی تو سن سارے آکھیا سی تو غلط آنا ہے میرا صدیق آکھیا سی صحیح ہونا جالی آپ نے فرمایا تسان سارے آکھیا کذبتا میرے صدیق آکھیا صدقتا فرمایا سب تو پہلا تو میں نے سچا آکھن والا صدیق ہے صدیق المتبادر الی تصدیق امام سیوطی تاریخ الخلفاء وچ فرمایا جیڑا تصدیق دی طرف جلد بازی کرے سوچے نا سوچی پیا تے بندہ گیا یہ تے سونا صدیق اکبر سی اور واقعہ سن کملی والے سرکار معراج تو واپس آئے معراج تو واپس آئے نا آیا تے آپ نے ادھر وے کعبہ شریف دے نال مسجد حرم پاک تشریف فرمانے ابو جہل آیا آپ سرکار نے فرمایا انہیں آخیا لگتا ہے اج کوئی نواں پیغام سناؤں اے پہلا جو بولنا پہلے پہلے ہی بول دے پر انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی جو لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے ذوق نال کہہ دے بو جہل کو محبوب دکھائے مزہ نہیں آئے ذرا گونج پہ جائے سارے کہہ دے بو جہل محبوب دکھائے ابو جہل سی کتوں محبوب نو ویکھدا قربان جائیے جنو جناب سرکار نے فرمایا ہاں میں جناب راتی میں راتوں رات معراج کی سیر کیتی آکھے کتوں تک توجہ فرما اہ کتوں تک سیر کیتی فرمایا ستا آسمانا دی سیر اتلے اگلے جہانا دی گل حضور نے ہلے نہیں فرمائی جناب ذرا توجہ فرما ادھر ویکھ جناب اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلے اگے آسمانا دی گل نہیں کیتی حضور نے فرمایا صرف میں مسجد حرام تو بیت المقدس تک مسجد اقصی تک گیا ہاں ابو جہل گل سنی تے شور پا دیتا سیدھا گیا ابو بکر صدیق دے کول کہنے لگا او صدیق اکبر لے پھر اج تیرے بیلی نے اج نواں دعویٰ کھڑا کیتا اے اسی جائیے تے مہینہ لگدا اے اے آندا میرا تو رات ہی ہو گیا گیا وا ارے عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے عشق والے فرمایا ہے عشق دا کم ہے معشوق دے اگے سر جھکا لینا کی کرنا جا کر جاندے معشوق اگے عاشق نہیں فاسق ہے عاشق ہوے تے آکر کا دی عاشق دے بندا ہی مر کے وے سونے یار اگے ایسی ہستی نو او سونے یار اگے ایسی ہستی نو جے یار مٹاونا یام دلی پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح تو پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح تو تینو ورد پکاونا یام دلی پھر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا صاحب فرماندا ہے توڑے ٹھکڑے دھولے کھادڑیاں تیرے نام تو مفتی وکادڑیاں تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں ہم درد کتیاں نال ادب ابو جال اٹھیا نسیا تڑفیا عقل والا سائنسدان تڑفیا کون تڑفیا وہ کھوپڑی ہوتی نا سائنسدان آتا ہے ہر بات کی ریسرچ کی ریسرچ کرنا والا سور جڑا ہی اٹھیا نسیا اکل نال سوچن دا پیا بھائی اسی جانے تے مہینہ لگتا ہے یہ راتوں رات ہی ہو کے آ گیا تے ہن ویخ یہ ریسرچ والا بیلی سی تے وہ سچ والا بیلی سی ریسرچ تے سچ چ فرق ویکن نسیا کہن لگا ہوئے اج نواں دعوی کیتی کھڑائی صدیق اکبر نے فرمایا کیا کیوں آدھا میں راتوں رات بیت المقدس مسجد حرام تو بیت المقدس ہو کے آ گئی صدیق نے فرمایا سن صدیق دا لقب ہی ادوں پیا صدیق اکبر نو لقب اس دن ملیا ایسے دن جدوں صدیق اکبر نو پتہ لگا نا تے آپ نے فرمایا انہاں دے منہ مبارک کی تو سنی ہوں کہندا ہاں میں کنی سن کے پیا لگا ہوں نا تینو ایویں کہن دیا آپ نے فرمایا سنے جے تے انہاں فرمایا تو میں مان لیا جے تے میں مان لیا کیوں تو ایڈا چھتی منن والا فرمایا سن صدیق اکبر دا جواب سن ابو جہل فرمایا سن ستویں آسمان تو اتے جبریل دا مقام ہے سدرۃ المنتہا فرمایا میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک بولے کہ ستویں آسمان دے اتے جبریل میرے کول وہی لے کے آئے نے آ کے چلے گئے نے اوے میں تے حضور دے خادم دی گل حضور دے منہ وچوں نکلی تصدیق کر لینا تو خدا کدی گل فرمایا کی آنا پیا وہ مینو تے آقا فرماؤن جبریل میرے کول آیا سدرۃ المنتہا تو کتوں ہویا تے ٹائی گٹھا نے حرم پاک دے کنے مسجد اچھا اے میرے آقا دی گل کرنا ہے حضور مینو فرمان کے روزانہ سانو حضور فرما دینے میرے کول جبریل آیا تے چلا گیا وہ ستویں آسمان تو اتوں دی جبریل دا آن جان مصطفیٰ فرما دے اسا بغیر سوچن تو انہوں من لیا ہے تو آقا دی گل کرنا ادھر دا لقب پی گیا صدیق رب نے مور لا دیتی لے پھر ہوں سونے تو ساڈے یار نو منی اسا تینو من لیا تو ساڈے یار نو منیا تے منن دا حق ادا کیتا اسا تینو من لیا ہوں پاوے تینو کوئی منے نہ منے تو مینو منی جا میں تینو من جانا چشمہ کھان جی نہیں منگ گے تو اپنا پٹھا باؤ گے تو میں منی میری گل نہیں سمجھا لے وہ سونے صدیق اکبر جاج تو بعد اصل تین من لیا تے یار نو منیا ہے اصل تینو منیا ہے ہوں کوئی تینو منے تے پاوے نہ منے میں تینوں منی جانا تو سانو منی جا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا اے میرے چار راہ دے اتے نشان کھلوتے جے یہ چار برج جے ہدایت دے جس وچ تانوں نظر آن انہاں دے نال نال ٹریا جان جے ذرا سجے کھبے ہوئے تے جنگل وی بڑا گندا وی ڈاکو وی راہ ہوئے ہوئے علامہ اقبال کہندا ہوئے ہوئے بڑی پتے دی گل آندا من من طریق نہ پرسم رفیق میں جو یم میں راہ نہیں پوچھدا راہ دا یار لبنا وا راہ دا ہم راہی لبنا وا کیوں کہ جے ہم راہی لب گیا تو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اگر اپنا بہو چا پھڑنا تے توڑ چلا دینا باؤں پھڑ کے توڑ چڑھا دینا میرا غور فرما اللہ دیا بندے مرد پیا کرنا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اے چار گروہ خدا دی قسم ذرا توجہ فرما نبوت دا مقام صدیقیت دا مقام صالحیت دا مقام صالحیت شہادت دا مقام اے چار مقام ایسے نے جنہاں نو اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے کی فرمایا ہے اے انعام ری رب دے جڑے انہاں تو باہر جو بھی تینو دسے انہوں ظاہری ویکھن دے اندر بھاویں نعمت ہوے گی اللہ دے نزدیک ہوئی چار انعام نے تے جنہ تے اے انہاں وچوں ایک ہو جائے سمجھ لے خوش نصیب انسان ہے آئے آئے آئے انعام ادھر ویکھ ہر نعمت توجہ کرنا ذرا گل تھلے دے چھٹنا آخیا جی چشتی دی گل کھنج گئی یار یہ گلا سونے چاندی خرچ کرن نال نہیں لبنیاں کسے ہٹی تے گودام تو سودا نہیں لبنا میں گل کرن لگا کہ اے چار نبوت صدیقیت شہادت تے صالحیت کی اے چار رب دے انعام اللہ نے انعام انہاں کیوں اللہ دی نظر چ انعام او ہے جڑا ہمیشہ ہی نال رہے جڑا اے نہیں بھئی ایک سو دس منزل عمارت ہوئے تے وچوں بم جو پھٹے تے دلالا ماں مار کھا گئے ہوئے پجو ہے میری گل سمجھ لگ رہا او من سے مرو ہے پھڑو ہے آ گئے ہو پلا لا لا لا لا پھڑ لو پھڑ لو مار کھا گئے ہو ایک سو دس منزلی سائنس دلال بولیا کہ نہیں پتا کوئی نہیں جی نہیں مولویاں دی خبر ہوئے تو آنو پھر چھتی نال دیس دی یا یہ اون انگریزاں دی خبر ہے کیونکہ ساڑے بیلی جدو اخبار پڑھنا تے اے دو خبرائیں نا ویکنیاں ہوں دی ایک تے فلم کیڑی کیڑے سینما تے لگی یا تے دوجا مول بھی کوئی داری یا رات لیا جائے ویکھو جی آ ویکھنے آ ویکھا چھی دیا امیدے تریجی خبر انگریزاں دے خلاف خبر آوے گورنمنٹ دے خلاف خبر آوے جے میں جناب لٹر سو کھا کے بندے دا منہ اتریا ہوندا نا اے انج ہو جاندا چھڈو یار پڑیا کھا دے کہ ترقی کے خلاف جا رہی ہے ایک سو دس منزلہ عمارت پورے لاہور شہر دی آبادی وانگو تے تھلے ڈگ دی آئی تے مردے گئے تے ترپ دے گئے تے سور کتے بلیاں وانگو لاشاں بدبو پیاں کر دیا نے پتہ نہیں کی اشر پیا ہوندا ہے اللہ دی نظر چے انعام کوئی نہیں جو بلیا رب دی نظر چے انعام ہے جے دنیا وچ تاں وی نال جے قبر وچ تاں وی نال جے حشر وچ تے تاں اور جا اے تنے مقامات دنیا قبر حشر دے اگر انعام رب دا نال رہندا ای تے اے ہوئی نہیں نبوت وی نال رہندی آ نبی دے فوت ہون تو بعد نبوت اون دے کول خوش دی نہیں موسیٰ کلیم ہونوی نبی نے حضرت نبی پاک ہونوی نبی نے عیسیٰ روح اللہ ہونوی نبی نے جناب تمام انبیاء علیہ السلام ہونوی نبی نے اور صدیقیت دا مقام جنو رب دے چھڈ دے کھوندا نہیں اللہ اے نام کھوستے نہیں جاؤں گے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق چون یاران منن والے جو تے نعرہ وہ جو بجنا چاہیے جن دے چواں دا ذکر آوے بھئی ایک دا کران گے تے تریجے نہ دوجے تیسرے جڑے بیٹھے نے بابے انہاں ناراض ہو جان بھئی ساڈا نام چھڈی جانا ہے کسائی جانا ہے ہیں ادھر رب سجدے صاحب دی ڈنڈ پا چھڑ دے کوئی ہور نہ پا دے ساڈے تے اس واسطے بھائی اساں تے ڈرنے ہاں اساں تے نعرہ مارنے ہاں تحقیق نعرہ خلافت حق چار یار اے سونا جا نا اے سونا جا توجہ فرما دا مار پیا کرنا انعام صدیقیت دا مل جائے تے رب لیندا کھوندا اے نال جاندا ای او میرا صدیق اکبر ہن وی صدیق اکبر اے اوے رسول دے نال میرے کملی والے دے نال میرے کملی والے جدوں بیٹھ دے سن میں راتی اگلے دن ایک جگہ دے تقریر کر دیا ایک نکتہ بیان کیتا حضور فرماؤں دے نیانا مدینہ تو لعلم والیون بابوہا فرمایا میں علم دا شہران علی درواز آئے میں علم دا شہران علی پہلا شہر ہوں دے سن کوٹ دے وچ پہلا ہوں دے سن کلیان دے وچ شہر چورے پاسے جناب بڑی وڈی کند جی میں فیکٹری دی ویکھن دا جی اے ریڈیو سی اوے کتی بلا کتے آ گئی ہے نمبر 2 یہ جتھے بھی ہوگا سارے نمبر 2 نے اے کھاتا ہی نمبر 2 دا لے اللہ نے مینوں وکیل با دتا چنگا کیتا ہے دس دتا جی میں انشاءاللہ خدمت کر کے اٹھاں گے آ بیلی سنن گے تے یاد کرن گے میں مولوی آیا سی توجہ اے صدیقیت دا مقام اے مل جائے تے خوش دا حضور نے فرمایا نا مدینہ دلل میں والی جن بابہا میں علم دا شہریاں علی ہوندا دروازہ علی ہوندا سنے او سنیا اے حدیث سنی سارے بیان کر دنے منکر صدیق بھی بیان کر دا صدیق دا مقر بھی بیان کر دا لیکن فقیر دے منہ وچوں ایس حدیث تو شان صدیق سن کے وے فرمایا میں علم دا شہر علی دروازے نے پہلا شہر قلعے دے اندر ہوندے سن حضور نے مثال دتی توجہ فرما اوے دروازے دی لوڑ اونوں پیندی آ جڑا شہر تو باہر ہوے میرا صدیق دے شہر دے وچ بیٹھا ہے میں مثال دوں میرے کملی والے محبوب جدوں بیٹھتے سن آپ دے بیٹھن دے انداز دا پتہ کی ہوندا سی سرکار تشریف فرما ہوندے سن بیٹھن دے انداز مختلف سن سرکار دے کس لیے آپ نے گوڈے مبارک موڈے مار کے بیٹھنا کس لیے جناب انج پنجی پا کے بیٹھنا زیادہ تر اس طرح بیٹھ گئے تھوڑا کاٹا آپ میرے کملی والے محبوب جدو بیٹھتے سن آپ دے بیٹھن دے انداز دا پتہ جی کی ہوندا سی سرکار تشریف فرما ہوندے سن بیٹھن دے انداز مختلف سن سرکار دے کسے لے آپ نے گوڈے مبارک موڈے مار کے بہنا کسے لے جناب انج پنجی پا کے بہنا زیادہ تر اس طرح بیٹھتے سن تھوڑا کاٹا آپ چوکری مار کے بھی بیٹھتے سن لیکن اکثر اوقات اجتباع نو آخیا جاتا ہے اس طرح پنجی مار کے نا پنجی پا کے سرکار جناب بیٹھتے سن کیونکہ اندر اندر آج جی تے سیدھا سادہ بیٹھنا ہے اندر اندر کوئی تکبر والی گل کون تے حضور سرکار تے تکبر تے دے خلاف سن بھائی وڈا سمجھے یا بندہ آپ نو ہمیشہ چھوٹا سمجھے سمجھ آئی کہ نہیں ہمیشہ چھوٹا سمجھے تے تا اکبر بنتا ہے صدیق رب نے اکبر بنا دیتا ہے میرے کملی والے حبیب جدو بیٹھے ہوں ادھر ویخ سجے پاسے حضور دے موڈے مبارک دے نال صدیق اکبر ہوندے سن کھبے پاسے صدیق حضرت عمر بن خطاب ہوندے سن پھر سجے حضرت صدیق اکبر دے سجے موڈے دے نال حضرت عثمان ہوندے سن حضرت عمر بن خطاب دے کھبے موڈے دے نال پھر حضرت علی ہوندے سن اور دروازہ پرلے پاسے بیٹھائی صدیق مصطفیٰ دے نال بیٹھائی اوہی نشست برخاست ہوں بھی اسی طرح اور تین مسئلے کی گل دسا حضرت سعید ابن مسیب تابعی گزرے نے رضی اللہ تعالی نے جس وقت یزید نے یزید پلیت نے مسجد نبوی شریف گھوڑے بنائے سن تے مسجد نبوی شریف نمازاں دا سلسلہ بند ہو گیا جماعتاں ہونیاں بند ہو گئی بانگ ہونی بند ہو گئی حضرت سعید ابن مسیب تابعی جنہ صحابہ نو تکیا ہے اس وقت مسجد نبوی شریف پاگل بن کے رہندے سن اپنے آپ نو پاگل ظاہر کر کے رہنا آیا ہے صدقے جاؤں کملی والیا اپنے آپ نو پاگل تے ظاہر کر لیا ہے مگر روضہ رسول تو جدائی برداشت نہیں ہوئی اس ظالم نے ہر شے اندر بند کر دیتی مگر عاشق دا راہ نہیں بند ہویا سمجھ آئے عاشق نو جدا نہیں کر سکیا وچ رہے نے تے آپ تو پوچھیا گیا حضور تسی جو اس حال وچ رہندے سو تے نماز پنج ٹائم دی دا پتا کیویں لگدا سی کیونکہ او پاگل عشق مصطفیٰ والے بنے سن تے پھر وہ نمازاں تے نہیں سن چھڈ سکدے وہ تے ملنگ چھڈ سکدا ہے عاشق کتھوں چھڈے ملنگ چھڈ سکدا ہے عاشق نہیں چھڈ سکدا تے نمازاں دا پوچھا گیا حضور نمازاں کیویں پڑھدے سو فرمایا بیلیو آ جدو نماز دا وقت ہوندا سی روزہ رسول وچو بانگ دی آواز بھی آندی سی تکبیر دی آواز بھی آندی سی امام الانبیاء نبیاں دی امامت فرمان والا حالے بھی اوویں پنج ٹائم دی نماز پڑھاندے نے سونا صدیق نال پڑھدا ہے معلوم ہویا صدیق حالے بھی صدیق اکبر ہے معاشر دے میدان جدو اٹھنا ادھر ویکھ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مسجد نبوی وال تشریف لیا رہے نے اپنے سجے ہاتھ وچ حضرت صدیق اکبر دا ہاتھ پھڑیا ہے کھبے دے اندر حضرت عمر دا ہاتھ پھڑیا ہے صحابہ کرام حضرت عباس نبی باغ دے چاچا جان سامنے بہ کے مسکراندے نے پے اے تینے شاہ سواراں نو ویکھ کے عاشق معشوقاں نو ویکھ کے خادم مخدوماں نو ویکھ کے آپ ہسدے نے پے خوشی دے اتھرو ڈیگ رہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان جویں اسی ہاتھ پھڑی پھرنے ہاں جدو قیامت اٹھا گے میں اٹھا گے فرمایا چاچا جان جیسا اٹھنے دے سے حالت اٹھنے جی ہوں فری پھرنے ادھر خدا دی قسم معلوم ہویا صدیق دا ہاتھ مستفا نے ایسا فڑیا کہ موت نہیں چھڑا سکی بھائی میری گل نہیں سمجھا جس دا ہاتھ مستفا دے ہاتھ چوں موت نہیں چھڑا سکی ملنگ کتوں چھڑا رہا میری گل نہیں سمجھا موت نال وعدہ شاید کیڑی موت تے دوستاں نو دوستاں تو جدا کر چھڈی کہ نہیں لے چھ کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے او نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں لے جڑے کہندے سی مرانگے او نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی او اج اونا وی باریاں ہاریاں نے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹے جھوٹائی جگ سارا او محمد بوٹے جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے قربان جا والا دیا بندیا غور فرماؤ میرے کملی والے نے ہاتھ پھڑیا موت بھی نہیں چھڑا سکی معاشر میدان بڑا اوکھا بڑا اوکھا میدان ہے بڑا مشکل میدان ہے میں ایک موٹی جی مثال دینا اے تسا ویکھیا ہونا سیاسی جماعتاں جلوس کڈن نا تے پولیس کر دے شیل لیں گے ایک شیل وجے نا کوئی اوتھے ڈگا ہوندا ہے کوئی اوتھے ڈگا ہوندا ہے کوئی یہی جاندا ہے جن نے آندے ہیں جناب قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں میاں صاحب قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں او میاں صاحب دا قدم ادھر ہوندا ہے انہاں دا قدم ادھر ہوندا ہے میاں صاحب دا سر تھلے تے لتا تاں ہاں جی وہ جڑے آتے سن جناب جی اج کرو تو ٹرو جی تو فلان جی تے جناب تا پیر تے ساڈا خون تے تہاڈا پیر تے ساڈا سر جناب اسا قربانیاں دے دیاں گے وہ سارے ایک شیل وجدا ایک شیل دی مار انہاں دی یاری ٹوٹ گئی اوے رب دے بندیا اوے جڑے شیل دی وجہ نال یاری توڑ جان انہاں کتھے توڑ چلنا ہی جی میاں شیر ربانی دا ہاتھ مستفا دے ہاتھ تے تے کدی چھوٹ نہیں ہو سکدا کدی چھوٹ ادھر ویکھ خواجہ سلیمان توسوی سرکار چشتیاں دے بادشاہ توجہ آپ نے نا کسے نے آکھیا حضور تواڈے جو اینے مریض نے تے انہاں نوں کیویں جنت لے جاؤ گے کنوں کنوں لبو گے آپ نے فرمایا ادھر چپ فرمایا بھڑیا آپ نے اپنی نسوار والی ڈبی کڈی تے فرمایا ہے ویکھے نا وچ وچ ویکھیا تے سارے مریداں دا جنگل پہ آباد ہوندا ہے فرمایا ادھر ویکھ ویکھے ہی نا کیا ہن اے ٹکڑ بند کیتا ہے کہ آہو فرمایا اے ہن کتھے آ انہاں ہے جیب وچ فرمایا میں کتھے جاؤں گا کہ جنت کے نالے وی جاؤں گا خدا دیا بندیا یاری انہاں نال لا ہائے ہائے او درہ نسوار او خوشبو والی نسوار دی مرتبہ مت دوجی سمجھی بیٹھے وہ تمباکو والی جی کروچ کر کے وہ کروچ مروچ والی کون سی مت تھی وہ سمجھی کرو ہاں جی وہ تو آدھے شیطان دی بیٹھے وہ جی نسوارے آدھے شیطان دی بیٹھے ہاں جی تو جو مر پیا کرنا میرے سیدنا صدیق اکبر صدیقیت کبرا اے ہوئی مقام سبحان اللہ جناب والا اے سیدھا راہ اللہ دیا بندے انعام والیاں دا اسے واسطے کئیاں تفسیراں وچ ہاں جی باز صاحب تابعین نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ایتھے انعام والا صدیق دے عمر بن خطاب اے کون صدیق اکبر انعام والے عمر بن خطاب انعام والے اے او انعام ربانی ہے جیڑا کدی جدا کدی توکھا کدی راہ وچوں چھڈ جاندا نہیں کدی مرا کے لتر تے چھڈ جاندا نہیں اے کھلے پین تے پین اے کھلے جے پواوے یاری انگریزاں دی کھلے پواوے یاری انگریزاں دی دلیل کراوے اللہ دے بندے آئے وہی جناب اے راہ وچ چھڈ جان والے نہیں تکا مار کے چھڈ جاندے نے ہاں جی اسلے پھر پتہ لگدا ہے جسلے بندہ اپنے ملک وچ رہن جوگا رہندا ہی نہیں اپنے ملک چ رہن جوگا رہندا ہی نہیں پھر یاری انج کردی یا پھٹے منہ ہو جائے یاراں دا کی خیال ہے بھائی یہ ہو جائے یاراں دا پھٹے منہ پر دفے ہون مورا پے انہاں نوں سانو یہو جا یار نہیں چاہیے سانو یار چاہیے نے کملی والے مصطفیٰ دے سانو یار چاہیے نے شیر ربانی جیسے ہائے ہائے خدا دی قسم ادھر ویکھو رب دیا بندیا میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اللہ فرماندا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین ایتھے رب نے ہن گل جڑی سمجھائی ہے او کر دیا اللہ آندا ہے جڑا اللہ رسول دا فرمان مننے گا نبیاں نال اوہی ہوے گا پھر ہوئے تے منن والا نہیں اللہ دی اطاعت نہیں کردا رسول اللہ دی اطاعت نہیں کردا اپنے نفس دی اطاعت کردا اے اپنی بڈھی دا آکھیا مندا اے اللہ رسول دا آکھیا نہیں مندا چودھری دا آکھیا مندا اے اللہ رسول دا آکھیا نہیں مندا یہودی دا آکھیا مندا اے اللہ رسول دا آکھیا نہیں مندا انگریزاں دا آکھیا مندا اے اللہ رسول دا آکھیا نہیں مندا تھندار دا آکھیا مندا اے اللہ رسول دا آکھیا نہیں مندا جرنل دا کیا مندا ہے ہے جی اللہ رسول دا کیا نہیں مندا اے اللہ دے بندیا جڑا انہاں دے آکھے منن والا ہوے فاولا اے کمال انگریز فاولا اے کما شیاطین تے جڑا اللہ رسول دا منن والا ہوے اللہ آندا فاولا اے کمال الذین انعم اللہ علیہم او نبیاں والے پاسے کھلوے گا جڑا منن والا ہوے جڑا کیندا آکھیا مننے اللہ دا اللہ دے رسول دا اے نہیں کہ بڈھی آکھیا ٹی وی لیا مولوی صاحب تانوں کی پتا گھر وچ اسا رہنا ہے تے تانوں پتا گھر وچ رہنا کنا اوکھا ہوندا میں آکھیا جی آہو بالکل صحیح ہے آج کل گھر میں رہنا بہت مشکل ہے آکھے کیوں میں آکھیا بندے بن گئے خسرے بندے بن گئے خسرے تے بڑیاں بن گئے حقوق برابر جو ہوں گے حقوق برابر ہونے ہیں ہمارا جنرل کہتا ہے کیا اور تو مردوں کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے حقوق بالکل برابر ہونے چاہیے میں کیا ٹھیک ہے جی بالکل ہونے چاہیے پر ہون گے کیویں میں کیا آخے کیویں میں کیا جی میں مشورہ دینا عورتیں مردوں دے حق کیویں برابر ہون گے سنو ریڈیو والے سنو عورتیں مردوں دے حق کیویں برابر ہون گے عورتیں مردوں دے حق کیویں برابر ہون گے ایک بچہ جرنل جمے ایک بچہ دی بڈھی جمے کی خیال ہے تے جے بچے واسطے نیری بڈھی رکھی جائے تے کھانا خراب دے پترو حقوق کتے برابر ہون گے ہیں جرنل مشرق صاحب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں نو ماہ کا پیٹ بنائیے او سنو سنو توانو ایک ترقی یافتہ گل دسا دس دیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب بی اے کی عمرانیات میں لکھا ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ان قریب حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ عورتیں بچے جنم دینے سے انکار کر دیں گی. تیاری کر لو، وہاں بڑا کھد ہے. یہ تو ہوں جب پی نا ترقی ہو رہی ہے، بچے جمنے پہن گے ہے ہو جی ترقی. منظور ہاتھ کھڑا کرو کیوں؟ لا ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟ ایڈی چھیتی تو اڈا لنگوٹا کھل گیا ہے. اوہ کیمرے کیم، عورتوں مردوں کے حقوق برابر ہے. لاٹھ لانا اس شیطان دے جڑائے ہو جی بھونک مارنا ہے. مردودا رب نے جے دے فرق رکھے نے تو کیویں مٹا سکنا ہے؟ جے ریڈیو بھونکے تے اے وی اے ہوئی بھونکدا ہے. یہ عورتوں کو چھانا بچھانا چلنا چاہیے. تے جدوں کسے دا شانہ بچھانا دا مطلب ہوندا موڈے نال موڈا مار کے، کی مطلب؟ تے جدوں انہاں دی تھی نو موڈا واج جاندے لڑدے کدلی نو ہے بھئی؟ آپ ہی آدھے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، آدھے کہ نہیں؟ جی موٹا بج جائے تو پھر لڑتے کا دلی. خدا دی قسم ہوئے آ مسلمانوں کا ملک ہے، جی دے اندر اخبارات ریڈیو ٹی وی دے اتوں یہ نشریات ہوں کیا عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے؟ لکھ لعنت تہاڈی جمن والی دا بغیر تو وہ جا پلیت لفظ بول دے جے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ موڈے کے ساتھ موڈا رلا چل چلنا چاہ، لکھ لعنت ہے بے ضمیرو. ایک کافران دے طریقے جے بغیرت تے دلے نہ بڑو، آما بھینو بڑا جڑی فاطمہ تو زہرا دے نقشے دے. اور سن، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، صدقے جاواں اے ہو جیاں ماواں تو جڑیاں حسین جیسے ہیرے جم دیاں. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرما اللہ دیا بندے آو. آندے نے عورت مرداں دے برابر چلے، اے ظالمو ساڈا اسلام آندا اے عورت بانگ نہیں دے سکدی، بانگ نہیں دے سکدی تے خبراں دے سکدی نہیں. دختر صاحبہ آپ کے سامنے ریڈیو پاکستان سے نشریات دے رہی ہے. کیوں؟ میں کیا تواڈے سنگ دے وچ قلعہ تنیا؟ اے باجی جنہ چر اگے نہ کرو تواڈیاں خبریں ہی نہیں نشر ہوندیاں. تواڈے سنگ وچ قلعہ تنیا پر کی کراں خدا دی قسم، کیڑی گل بیان کراں مسلماناں؟ اے میں نے اقبال آندا، او آندا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وجہ مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اور میں دی پلٹ اس طرح بنائی کہ لڑکیاں پڑھتی ہیں سکولوں میں، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، سمجھتے ہیں عیب سنت کو، رکھتے ہیں رہتی ہر دم انگریز پر ہے نگاہ، دیکھ لیا ہے ہم نے سارا سین، جس کی مدت سے منتظر تھی نگاہ. سنت نو عیب سمجھن والی قوم، انگریز دا بوتھا بنا کے فخر کرن والی قوم. تینوں پتہ نہیں تیرا منہ رب نے باندرا واسطے نہیں بنایا، تیرا منہ مصطفیٰ دی سنت واسطے بنایا. اور سنو حق چار جا کریے کی میں آنا ہوئے سکولے بندہ جائے نا تو وہ مرد نہیں رہنگا تو بڑھی جائے تو بڑھی نہیں رہنگا آنکھے اوکے میں میں کہا سکولے بندہ جاوے تو غیرت تو خالی ہو جاندہ ہے عورت جاوے تو حیات تو خالی ہو جاندہ ہے خدا دی قسم کر کے آنا ویکھو مسلمان نہ اے وڈیاں اوچیاں عمارتاں ویکھنا ہے پیا خدا دی قسم ہے خدا دے قہر دیاں عمارتاں نہیں انہاں دے اوتے جویں ہن امریکہ دے انہاں دے پیو تو کم شروع ہو گیا ہی میرے رب نے اتھوں شروع کرایا ہی تے کسے جناب باہر دے بندے نہیں ہو ماریا انہاں دے اپنے گھروں ہی بندے اٹھے نے یہودی تنظیماں نے اتھے جناب والا ہلاکت تے بربادی دا سامان انہاں نوں دتا ہی او رب سونے دی قسم او جنہ شیطانی ماحول تینوں دسدا ہی پیا اے سب خدا دے قہر دا لقمہ بن کے ختم ہو جاوے گا پھر اوہی دور چلنا ہی جڑا میرے مصطفیٰ دا دور سی ترقی مگر انسان نہ رہا ترقی نو سرج پاواں گے جدوں بندہ ہی نہ رہا او بندے دا پتر جے نہ چھڈیا تے ترقی نو کی کران گے جنہاں دی جنہاں دا مال نہ وکے جنہاں چر پہن نو سرخی پاؤڈر لا کے انج بورڈ تے بٹھا کے اون دے جناب کچھاں ننگیاں کر کے تے پھر اتوں مرکری دا 10,000 دا بلب لگدا ہے تاکہ پہن دا دوروں تل دسے تے او پھر پیپسی پی پیندی ہوندی ایمان نال دسو ہوندا کہ نہیں جس قوم دی پیپسی پہن تو بغیر نہیں وکدی جس قوم دی سگریٹ پہن تو بغیر نہیں وکدی جس قوم دیا خبراں پہن تو بغیر نشر نہیں ہوندیاں او پہن دے بول وکھاؤ تے پھر انہاں دیا خبراں ہوندیاں نہیں جس قوم دے پاؤڈر تے شیمپو باجی تو بغیر نہ وکل خدا وحدہ الا شریک دی قسم اے ایسی قوم برباد ہون واسطے ہوندی رہن واسطے نہیں ہوندی رہندی دنیا تے ہوئی کیوں مئی جڑی ہمیشہ مصطفیٰ دے غلاماں وانگو غیرت مند ہو ایس قوم دے تھی پتر تو میں ایک شیر لکھیا سی آنکھو سنا دیں پنجابی دا شیر لکھیا سی نظرانہ پیش کیتا ہے ماسٹر صاحب دی بارگاہ وچ جنہیں قوم نو سبق پڑھا کے دلہ بنا دیتا ہے شیر کی ہے جو کوئی ہتھ تیرے وچ آوے پروفیسر صاحب جو کوئی ہتھ او تیرے وچ آوے تے بندا ہے او ڈاکو لڑکی قوم لئی چھری بندی تے منڈا بندا چاکو سمجھ نہیں لگی آلے لگی جے سمجھ لڑکی قوم لئی چھری بندی تے منڈا بندا چھری چاکو نال وٹ دے رہن دے کڑی پھر قوم نو بڑن والی عزت وے چن والی ہاں جی اپنا حسن اے ساڈے جن اگلے دن اخبار جا ہماری لڑکی ایک امریکہ میں پڑھ کر پڑھتی رہی تو وہاں پر ننگا اس نے حسن کا مقابلہ کیا ہے نام اس لڑکی کا سائرہ تھا ننگا حسن دا مقابلہ بالکل کپڑیاں تو لا کے کہ کیندی کڑی سونی ہے پھر انہیں مقابلہ جتیا تے نال آکھیا کیسو آکھے میں اس واسطے کریا ہے میں نے یہ کام تاکہ مسلمان عورتوں کو عزت کا مقام دلا صدقے جاواں شیر ربانی ویکھا مسلماناں ہائے ہائے میں نہیں خدا دی قسم شیر ربانی دا نام آندا ہے تے مجمع وچ ایک کیف تیار کریے کی لوگ نے یار میں قسم وحدہ الا شریک دی کر کے آنا اللہ دا پیارا نام ذکر کرو تے مجمع وچ سرور آ جاؤ بے ساختہ ہر بندہ کہے گزردا سبحان اللہ پر کیوں نہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار ہائے ہائے ویکھو جنہاں نوں اللہ نے دید دتی سی دید والے دی گل سن اللہ نے ہیرے ورگا پتر دتا سی اللہ نے ہیرے ورگا پتر دتا میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار نو اپنی گود وچ پھڑ لیا کہن لگے یا مولا جے تیرے نبی دا تابے دار رہے اینو زندہ رکھ لے جے نا فرمان بننا سو تیرے محبوب دے خلاف چلنا سو اینو موت دے دے میاں صاحب دا ہکو ہکو پتر پیدا ہویا یا الفلا کھیلے پتر نے گود دے اندر جان دے دتی آ میاں صاحب نے دفنا چھڈیا ہوئے اکھ والے ہیرے ورگا پتر تینو پتہ ہے آپ پھر بغیر اولاد تو چلے گئے اے جانا منظور کیتا ہے پر مصطفیٰ دا دل دکھانا منظور سلطان دا سناوا کلام سناوا سلطان صاحب جی سلطان بابو فرماؤں دینے اے تن میرا اے جشی ماہوے تے میں مرشد ویخی نا رجا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا او اتنا ڈٹھیا اوے منو صبر نہ آوے اے ایدے صدیق اکبر دی اکھ تو پوچھ کے ویکھ جدو کملی والے نو غار وچ بٹھایا اے جدو کملی والے نو غار دے اندر اپنی گود سمایا تے لولوے ہوئی پیا بولدا سی لولو دے مڈ اوے لکھ لکھ چشمہ اک کھولا تے اک کجا او اتنا ڈٹھیا اوے منو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجا او مرشد دا اوے دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا حجا او یا خدا دیا بندیا صدیق اکبر نال آ جا صدیق اکبر دے نال بڑے ڈاڈے لوگ نہیں بڑے ہی ڈاڈے لوگ کی انہاں دی طاقت تینوں دس تینو اینا دس دیا کہ اینا نال آون دا کی طریقہ ہے اللہ تو مانگ اللہ سینہ کھول دے اسلام آستے کی اسلام لئی سینہ رب کھول دے انہیں ہوئی نکتہ حل کر کے گل چھڑ دیا سویر جمعت المبارک کے پرسوں پھر تقریر کرنی تو میں تھکیاں سارا پڑھانا بھی ہوندہ ہے اللہ فرماندا فرمائیں یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدره للاسلام فرماؤں دے اللہ جنو اللہ فرماؤں دے جنو میں ہدایت دینا چاہنا جنو میں ہدایت دین دا ارادہ کرنا فرمایا یشرح صدره للاسلام اون دا سینہ میں اسلام لئی کھول دینا ایتھے گل کرنا تو جو اللہ نے آکھیا سینہ اے بیک جگہ ہوئے نا سوڑی چیز رکھ دیا تنگی نہیں ہونی تو جگہ ہوئے کھلی تو چیز رکھ دیا پریشانی تنگی اللہ فرماؤں دا جدے تے میں کرم کرنا ہوئے ہدایت دا اوندہ سینہ کھول دینا اسلام لئی کیا مطلب میرے حکم سندا جاوے گا تے عمل کردیاں تنگ تے پریشان نہیں ہوئے گا، دل خوش ہوندا جائے گا، دل ٹھردا جائے گا، ہاں جی دل باغ بہار ہوندا جائے گا، میرے دین نو سنے گا تے سندیاں خوش ہوندا جائے گا۔ تے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، تے فرمایا جنوں میں گمراہ کرنا چاہنا، برباد کرنا چاہنا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، فرمایا ہوندا سینہ اسلام لئی اتنا سوڑا ہو جاندا ہے، میرے حکم قبول لئی قبول کرن واسطے اتنا تنگ ہو جاندا ہے، اونوں انج لگدا ہے جویں میں آسمان وال چڑھنا پیا، تے آسمان وال چکی میں مشکل ہوے گا آسمان وال چڑھنا، ایک کتوں شاید تھلے ڈگے اون دے تے او ڈگ دیا تھلے وقت نہیں لگنا تے پریشانی نہیں، اتاں جاندے ہمیشہ تنگی آوندی ہے کہ نہیں آوندی؟ اللہ فرماؤں دے گمراہاں دی مثال اے، سینہ انہاں دا تنگ ہو جانا ہے، گل سنن گے تے مر جان گے، پاڑی کی کریے، بڑے اوکھے کام دسدا ہے، سمجھ لے شیطان والا ٹولا ہے، تے جڑا سن کے آکھے او صدکے صدکے کملی والیا، اسا چشتی نو نہیں ویکھنا، اسا تے تیرے منہ نو ویکھنا ہے، گلاں دے تیریاں پیا کردا ہے نا، تے خدا دی قسم ذرا اپنے سینے چ چاتی مار کے ویکھ، میریاں حق دیاں کھڑیاں گلاں فقیر نو عرصہ 10 سال ہو گیا ہی لاہور دے اندر بول دیا، الحمدللہ رب العالمین جس دے قبضہ قدرت وچ فقیر دی جان ہے، کوئی مائی دلال فقیر دے سامنے نہیں آ سکیا، محمد پاک دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دیاں برکتاں ویکھ لا، جرنل فوج پولس جنے وی جناب ہے نی یہودی بھگوڑے اے سب ایتھے لگے پھردے نی، فقیر خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، میں قرآن نو سامنے رکھتا ہاں انشاءاللہ العزیز اے بھگوڑے ختم ہو جان گے اور اسی حضور دے گیت گاندے ہی رہاں گے، آ ویکھ لینا بچا جی نا ودے پھیرا کے یا رسول اللہ مینو آندے نے چشتی یار تو بڑیاں کرڑیاں گلاں کرنا ہے کہ کوئی نال باڈی گارڈ رکھ لے، میں آکھیا اللہ دے بندیا مینو او باڈی گارڈ چاہیدا ہے جڑا اسرائیل ملک الموت نو گولی مارے، او لیاؤ کسے پاسوں باڈی گارڈ، کہیں دے او دے سائنسدان کول نہیں کھلوندا دے تیرے کو کیویں کھلوے دا، او دے نہیں آڑ سکدا، میں آکھیا موت مڑو نہیں لے آونی، یہ تساں تھوڑی لے آونی، ادھر آنے تے تا موت کوئی مر جائے گا چشتی مر جائے گا، میں تو پٹے کٹائی پھرنا، میں مر جانا تو ایتھے رہ جانا، مرے مگر شکاری او کرے تیاری، مگر شکاری او کرے تیاری تے بار چرن دے آرنا، اوے جو بنیا اسی او لک ڈھینا، او جو جمیا اس مرنا، کون کھلو سکتا ہے اس دنیا، بابے آدم علیہ السلام تو ریت لگی ہوں دی، جنہ خدا دی قسم لوہے دے کوٹ بنا کے وچ بیٹھے نے وی کسے پاسوں فرشتہ موت والا نہ آ جائے، موت تے انہاں نوں نہیں چھڈیا، اے تے بے وقوف ہے جڑا موت تو ڈرے، ہاں موت تو نہ ڈر، میرے صدیق اکبر نے حضرت عمر بن خطاب نوں فرمایا جان دے باری، فرمایا عمر موت نال پیار کر، کی فرمایا؟ فرمایا موت نوں گل نہ لا لے سیدھا رہے گا، جے موت نو پلا بیٹھو تے برباد ہو جائے گا، موت نو اویر نظران دے سامنے رکھ، میرے کملی والے نے فرمایا ہے جنہیں دیار پنجی وارا موت نو یاد کیتا ہے شہادت دی موت ملے گی، دیار پنجی وارا یاد تے کر لیا کر موت نو، خدا دے بندیا تو بھولیا قبر دی او تھا جتھے جانا ہے او سانو ہر ویلے یاد رکھ دی اوندا پلیکھا کو نہیں اونوں بالکل 24 گھنٹے سانو آواز دیندی آواز دیندی اے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا بسترے تے سوندا پلنگ دے تے کسے خادم نے عرض کیتی دل وچ چنگا پیر بسترے تے سوندا پیا ویکھے نہ حال ایندا آپ نے فرمایا بیلیا سنیا کہ تو پرسوں شام نو مر جانے ہن خواجہ غلام فرید دے منہ مبارک وچ نکلی گل تے مرید کیوں نہ منے او تے مر تھاں گیا لگ فکر گئی روٹی چھڈ دتی کھانا چھڈ دتا بھئی میں تے پرسوں جانا تے ہن تسبیح ہوے تے او گٹ گٹ گٹ گٹ گٹ ہر شے بول آپ نے فرمایا میرے ذرا کچھ طبیعت ہو جائیے میں ہن ذرا گھر سونا تے تو میرے کو پلنگ دے سمیا کر اونے پلنگ دے سونا شروع کر دیا سویر ہوئی تے اکھاں لال سوئیاں خواجہ صاحب نے فرمایا کی بنے حضور کی کراں نیندر نہیں پرسو تے مر جانے تے سونا ہن کی آپ نے فرمایا بیلیا تینو ایک وارا میں آکھیا ہے تے پلنگ دے نیندر حرام ہو گئی تیری تے میں نو 40 وارا قبر واز دین دیئے خواجہ میرے اندر آنا ہی تے میں سو جانا یہ دانا ماں دیاں گلہ نہیں سیانے آ دیاں چبلا دیاں نا پروفیسر چبل ہوندے چبلا دیاں گلہ نا سنیا گا یہ نا چبلا نو اپنا پتا کو نہیں تیرا قدر کھا انہاں نو اپنی تھی دا پتہ کوئی تیرا کدا کو تیری عزت دا کی پتہ کرنا جنہاں اپنے پتہ کوئی آ انہاں دے دروازیاں تو لے عقل ہائے ہائے حضور فرماندے نے راس الحکمت مخافت اللہ فرمایا حکمت اور دانائی دی اصل تے جڑ اللہ دا خوف ہے جن دے کول خوف رب دا زیادہ ہوے گا عقل اونی زیادہ ہوے گی حکمت اور دانائی او دے اندر زیادہ ہوے اور جیڑا بچارا اللہ تو ڈردا نہیں تے دنیا دے کتے بلیا تو ڈردا ہے او سمجھ لے اکلوں پیدل ہے بلکہ اکلوں بیٹھا ہے پیدل تے پھر بھی کوئی سفر کر لیندا نا او بیٹھا ہے بچارا اکلوں دعا کرو خدا بندے قدوس سونے صدیق اکبر سرکار دے جوڑے مبارک دا صدقہ اچھا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جناب حضرت مولانا صاحب آپ ذرا تھوڑا سا قرآن حدیث کی روشنی سے مستفید فرمائے فقہ جعفریہ کے حضرات کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ناجائز ناجائز ناجائز میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار دے کول شیعہ روٹی کھا دی آپ نے پانڈے تڑا دیتے سن فرمایا دھونے نہیں حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے اور یہ خطاب کس شخصیت نے دیا امام اعظم کے بارے میں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد کیا ہو حدیث پاک کی کون سی کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم کا لقب اماموں نے دیا ہے اماموں نے امام اعظم کہا ہے اور جس کو امام دنیا کے پوری دنیا کے امام اعظم کہیں داتا گنج بخش امام اعظم کہیں آیا ہے داتا گنج بخش لکھیا ہے میں حضرت بلال دی مزار تے گیا ملک شام دے اندر حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار عالی شان تے رات نو جا کے اعتکاف کیتا ہے لیٹ گیا وا ویکھنا کیاں مصطفیٰ کریم تشریف لے آ رہے نے اپنے ہتھاں مبارک وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بابے بزرگ نو پھڑیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے تے میں پوچھنا پیا کملی والے اے کون ہے حضور فرماندے نے علی حجویری یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ داتا فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ اپنے آپ نہیں ٹرے آ رہے ہاتھ حضور نے پھڑیا تے نال ٹرے آ رہے نے فرمایا کملی والے نے دسیا ہے تیرا امام ڈگن تو محفوظ رہے گا ڈگن والا امام نہیں کیونکہ میں جو ہاتھ پھڑیا کروں ہاتھ میں پھڑیا ہے تے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے اونو چھوڑ دے نہیں اوے او تے آقا نے اے جڑا سندھ دا واقعہ گزرا ہے 3 سال پہلا محمد پناہ ٹٹانی والا وہاں بڑا اون دے نال اگ وچ چھال مارن واسطے تیار ہویا ہے وہاں بڑا تے ادھروں او عاشق مصطفی وہاں بڑے دا نام محمد ہارون سی تے عاشق دا نام محمد پناہ سی اونوں مصطفی نے پناہ دتی سی پرالی نو اگ لگ گئی چٹا ان پڑھ سی محمد پناہ انگوٹھے ٹیک ٹرالی دا مزدور کوئی شے نہیں جناب پڑیا داڑھی شریف رکھی تے 18 سال دا جوان سی فقیر نے زیارت کیتی اس عاشق دی اگے چ گیا توجہ اگے چ جان تو پہلا علم غیب دے اتے جو گل ہونی سی نا مبالا سی عاشق کہن لگا ہوئے تو مصطفیٰ دی گل کرنا ہے لے میں حضور آستے قربانی دا ارادہ کیتا ہے کملی والے میرے تے اتنا کرم فرمایا تینو ایک مہینہ کھادا پیتا پہلا دس دیا تو تے حضور دے علم غیب دی گل کرنا ہے گل کر میں حالے صرف جان دا ارادہ کیتا ہے مصطفیٰ لئی قربانی دا ارادہ کیتا ہے کملی والے کرم اتنا فرمایا ہے میرا سینہ کھل گئی گل کر دسا تو کی کھا کے آیا عاشق اندر گیا فاسق باہر کھلوتا ہے بلکہ آکھو منافق باہر کھلوتا ہے عاشق اندر تے منافق باہر تے جدو اندر گیا ہے نا تے عاشق تہلن لگ پیا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن جدو گلزار بنی ہے نا اگ تے عاشق وچ تہلدا پھردا ہے تے ویکھیا سو منافق نہیں داخل ہویا یہ دعویٰ تے کر بیٹھ دینے پھر کر نہیں سکتے یہ منافقہ دا کام میں ہوندا ہے عاشق باہر نکلیا گٹوں پھڑ لیا سو آندا ہے میں گیا تو مرنا ہے ہن اگو آپ پہی دے پرالیاں نو آگے لاندا سا تے جدو عاشق گٹوں پھڑ کے اندر گیا نا تے نہ ہن اونوں آگ ساڑ دی نہ اونوں ساڑ دی حیران پریشان ہو گیا بھی دوواں نو آگے نہیں پچھاڑ دی میرے مصطفیٰ نے ندا دیتی فرمایا پتر این دی بان چھڑ دے جنہ چر پھڑی رکھیں گا تیری نسبت نال نہیں سانا خدا دی قسم جنہ دے غلام انج بان پھڑ لیں اے میری مصطفیٰ دا موجزہ ایس 15ویں صدی دائی 15ویں صدی دا موجزہ کملی والے دا اور پھر اور لطیفے دی گل سن حضرت صاحب پھر بندے بھیجے ہونا سا دعوت دین واسطے انہاں نو محمد پناہ صاحب نو بھی تاکہ لاہور وچ بلائی او جناب بندے گئے انہاں پھر سانو آن کے حقیقت حال دسی بھی بھابیاں انہاں نال غصہ مارن واسطے نا طے کیتا بھی اس طرح کرو یہ تے ساڈی بن گئی بدنامی یہ تے اسی رہن جو حاضر ناظر دا اخباراں نے لکھیا بھی حاضر ناظر دے جھگڑا ہویا ہے علم غیب تے ہویا ہے اخباراں نے صاف لکھیا سی ہر شدرا تو نا آکھیا آ ویکھن ویکھیا جی او ترقی پارٹی ہور کی ویکھن دا تانوں میں پہلے نہیں سمجھاؤں دیا بھئی ایویں بلاواں ساریاں آ چٹ دا چٹ وا ہی نہیں ایویں نکل دی جی یہ ترقی بھی ہوائے میں نکل دی میں تینو آنا ہوں دینا اور یاری لالے جڑے تینو چھڑن نا تین راچ بے وفائی نہ کرن حضرت صاحب گل سننا لیے کیونکہ میں اینی شاہد اپنے پیج کے تے گل میں انہاں آکھیا بھی اس طرح کرو اندے نال اینو مراؤ کسی طرح تے مراؤ کے میں اینو بڈی دیو کی دیو ہون اونا جناب نا رشتے داریاں کڈ کڈ کے نا پینڈچ تے وابیاں نے کی کیتا انو جناب کڑی دیتی ویا ہو گیا پیاؤن دا سیدھا سادھا سی بچارے دا تے او ویا ہو گیا ہون اونا اس کڑی نو سکھایا کلاشن کوف چلانا وی تے نار منصوبہ دیتا بھی تو سواگ رات انو زہر دینی ہے پر چوڑا نو پتا کوئی نہیں سی بے وقوف ہو جس عاشق نو اگ نہیں ساڑیا زہر مارنا نہ مرادو کڈی بے عقل قوم ہے نعرہ تکبیر خدا دی قسم پہلی رات سواگ دی عورت نے دودھ دا کپ پیش کیتا ہے جدو دودھ دین لگی ہے نا ادھر ہاتھ کمبن لگا انہیں آخیا دینی اوڑا دے دینی نہیں گلاس نہیں پھڑانی اون دے ہن مڑ کے چھٹ کے تریلیاں آن لگ میں بنیا کی دودھ دے اوڑا کہندی کی کراں سفید کپڑے والا داڑھی والا بابا اے تے باہ پھڑی کھڑا ہندا خبردار دے دیتا تے کہن لگی پھر اس طرح کر ہن میں سمجھ گئی ہاں راز سارا وہ تے تینوں مراؤ سن تو مینوں سننی چاہ او جس خلا جس سونے دا تو غلام بنیا ہے تیرا اینا دھیان رکھدا اینا خیال رکھدا تیرا تے پھر مسلک تے ایو ہی ہے جے دے اندر اینا دھیان سائیں رکھن سر تے ہائے ہائے ایویں تے نہیں آکھیا اللہ نے حسنا اولائک رفیقا فرمایا کڈے سونے یار نے بڑا سونا ساتھ کہن لگی مینوں سننی کر لو وہ تے اینو مارن واسطے بھیجیا سی وہ اپنی ایسی مری انہیں خسما پیو وال جانا ہی چھڑ دیتا انہیں آگ خسما نو کھاو کڑمے ہو پر ہاں دفے ہو مار مار مرو میرے ماں پہ مرن پرا تو ہاں دے جانم جانا ہے یہ مائی گالتے ہی تیرے کھری اب دیکھو دے سہی پر خدا دی قسم سدہ سادہ عاشق دیوان لکھان روپے ایتھے جناب آئے نے اسلام آباد تیتھل اسلام آباد لکھان روپے ہوئے لکھاں روپے میں جا کے فیصل آباد زیارت کیتی عاشق دی ہے جی میں کیا واہ سونیا کملی والے تیرے عشق دا کی کمال ہے چاٹ پہلو ٹرالی دا ڈرائیور سی تے پہچان دا کوئی نہیں سی ہیں تے کملی والے یا تیرے واسطے قربانی دتی ہے عاشق نے تے چٹھا ان پڑھ تے اج میں کہیا اے مقام ہے کہ ایتھے صدارت دیاں کرسیاں تے ہاراں دے ٹھہر لگے تے فیصل آباد دے شیخ پیراں وچ پے کروڑا پتی تے مولوی تے پیر تے اسا روپیے کڈ کڈ کے بہانے بنائیے بھی کسے طریقے ہاتھ تے لا لے یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو نے خرید ذرا گونج پہ جائے تو نے خرید کر ہمیں تو نے خرید ہمیں تو نے خرید ہمیں تو نے ہمیں انمول کر دیا تو نے خرید عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کیسی آگ لائی جاواں گے تے آگ ہی بجھ جائے گی خدا دی قسم کر گیا نا اوئے ہو جا عاشق دیوانہ کملی والے دا جڑا جان دی مال دی گھر دی چگے دی فکر نہیں رکھدا اے عاشق کملی والے دی فکر رکھدا ہے ایہو جا عاشق جہنم دی اگ وچ اڈی رکھ دے خدا دی قسم اگ جہنم دی گلزار بن جائے بے شک بے شک جہنم دی اگ نو جنت بنا دے اڈی رکھ دے ایہو جا عاشق دیکھا نا دیکھا کیوں جا دیکھیا کیوں جا دیکھی دے کھڑے نے کہ عرشہ دے ساڑی کھڑے آلے کی دیکھتا دیکھی دے اپنی اچھی مبارک نال کھڑے دے بے عرشہ ساڑی کھڑے آلے انہا کی ساڑنا دعا کرو اللہ رب العالمین تو آڈے اس جلسے نو اس روک رونک نو دوبالا فرماوے ہمیشہ اسی طرح جذبہ شوق اشتیاق محبت پیار تعاون باہمی امداد یگانگت دے نال توانو حضرت صاحب مولانا محمد فاروق نقشبندی صاحب دے شانہ بشانہ بڑیاں دے شانہ بشانہ نہیں مولانا صاحب دے شانہ بشانہ